جون پانسینا کی می پرهار وای پخپل وینو کی سنگار وای سر می د خدای دی نظر وای دا بن زمان افتخار وای جون پانسینا کی می پرهار وای پخپل وینو کی سنگار وای سر می د خدای دی نظر وای دا بن زمان افتخار وای کچی د خدای په نوم قربان شما او د حمزه په لار روان شما د دې سپېڅلو په رنګین بهر کې د شهیدانو د کاروان شما د دې سپېڅلو په رنګین بهر کې د شهیدانو د کاروان شما چی په وګړو کې شمار وای دا به زما لوی افتخار وای جون پانسینا کې می پرهار وای په خپل وینو کې سنگار وای سر می د خدای دې نظر وای دا به زما لوی افتخار وای مخامخ دوڑا سکون شی د ظلم او چغی تکبیرون شی لوبی شروع چی پجندون شی د یو قربل باندې وارون شی لوبی شروع چی پجندون شی د یو قربل باندې وارون شی فدا سحال کی راح سار وای دا بان زمان افتخار وای جوڑ پانسی ناکی می فرحار وای پخفل وینو کی سنگار وای سر می دخدای ندی نظر وای دا بان زمان افتخار وای د تاو د جنگ په دې دوران کې او د مرمیو په باران کې غلب الغلب شم د اجل په غشو فداس سخون دې دوران کې غلب الغلب شم د اجل په غشو فداس سخون دې دوران کې لړد هدا پس نه لار وای دبا زمانو افتخار وای جوړ پانسینا کې می فرحار وای په خپل وینو کې سنگار وای سر می د خدای لدی نظر وای دبا زمانو افتخار وای چی می نصیب دستر مقام شی دبا پر ما درم انعام شی او را بدل فا آبادی جوندون شی چی دا دنیا جون می تمام شی او را بدل فا آبادی جوندون شی چی دا دنیا جون می تمام شی پیزان بخ بحال یار وی دبا زمالو افتخار وی جور پانسینا کی می فرحار وی پخپل وینو کی سنگار وی سر می دخدای لدی نظر وی دبا زمالو افتخار وی جور پانسینا کی می فرحار وی پخپل وینو کی سنگار وی سر می دخدای لدی نظر وای دا بان زمان افتخار.